Suntem în ora a șasea a panoramei și data trecută am vorbit despre adâncirea în păcat, despre dimensiunile păcatului și am văzut care e problema omului, de fapt, că atunci când facem binele, spune Dumnezeului Cain, suntem bine primiți. Și dacă nu facem binele, păcatul stă de pândă la ușă și face și noi trebuie să-l stăpânim. Aici Dumnezeu ne face cunoștință cu trei entități spirituale, cu binele, cu rău și cu păcatul. Și am văzut de fapt care e diferența dintre jertfa primită de Dumnezeu și jertfa care nu e primită de Dumnezeu. Cain își oferă rezultatul eforturilor lui Dumnezeu și nu are în vedere păcatul. Și Abel oferă primul născut al turmei. Dar diferența nu se oprește acolo. Diferența îi din atitudinea cu care vine înaintea lui Dumnezeu. Și după ce am avut o surpriză în capitolul 5, când am văzut în genealogia lui Adam, am văzut linia promisiunii, Evanghelia de fapt ascunsă. Am văzut că omul era destinat morții și desperării, dar posesorul gloriei lui Dumnezeu, coborând, s-a dedicat, s-a disciplinat și moartea lui va aduce celui sărac și la pământ odihnă și mângâiere. Cu asta am ajuns la pasajul de astăzi, pe care o să studiem noi astăzi, și anume zilele lui Noe. Și dacă o să ne permită și timpul, o să vorbim și despre potop un pic. Zilele lui Noe. Capitolul 6 începe așa. Când au început oamenii să se înmulțească pe fața pământului, li s-au născut fete. Fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste pe acelea pe care și le-au ales. Atunci Domnul a zis: Duhul meu nu va rămâne pururea în om. Scuzați-mă, căci omul nu este decât carne păcătoasă, totuși, sau de aceea, zilele lui vor fi de 120 de ani. Uriașii erau pe pământ în vremurile acelea și chiar și după aceea, când s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor și le-au născut ele copii, aceștia erau vitejii care au fost în vechime, oameni cu nume. Și pe urmă, în versetul 5 spune așa: Domnul a văzut că răutatea omului este mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău, i-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Și Domnul a zis: Am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târătoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Iată care sunt urmașii lui Noe. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Ne oprim aici. Sunt o mulțime de dezbateri în ce privește zilele lui Noe. Noe și potopul și așa mai departe. Ce s-a întâmplat atunci în vremea aia? E un subiect foarte controversat și toată lumea se întreabă: potopul a fost universal sau local? Sau cât de mare a fost arca? Unde o aterizat? Unde e locul unde s-a oprit după ce s-a retras apele? Și așa mai departe. Însă, adevărata întrebare îi următoarea: de ce a recurs Dumnezeu la o măsură așa de extremă? Și o să discutăm și celelalte aspecte legate de potop la vremea potrivită. Acum, de ce a recurs Dumnezeu la o măsură așa de extremă? Ce l-a determinat să distrugă lumea printr-un potop? Și vreau să spun că Dacă nu reușim să înțelegem pasajul ăsta, nu vom înțelege, nu vom putea înțelege premisele pe care Dumnezeu lucrează în Vechiul Testament, nu vom putea înțelege Noul Testament și nu vom putea înțelege nici contextul venirii Domnului. Deci pasajul ăsta este cheia în înțelegerea contextului întoarcerii lui Iisus Hristos pe pământ. Și din cauza asta, fiecare creștin trebuie să studieze pasajul ăsta cu mare atenție. Din păcate, e foarte, foarte trecut cu vederea. E pus deoparte de către învățători, de către predicatori, tocmai pentru că e un pasaj controversat și nu vor să îl abordeze. Însă, în Evanghelia lui Matei, capitolul 24, Domnul Iisus le face ucenicilor un briefing, respectiv celor patru ucenici din cercul lui restrâns, lui Petru, Ioan, Iacov și Andrei, fratele lui Petru. Ăștia patru vin la el și îl întreabă care vor fi semnele venirii lui. Și în capitolul 24 din Matei, el explică conjunctura întoarcerii lui pe pământ. Și hai să deschidem un pic acolo la Matei, capitolul 24. Nu o să citim tot capitolul, dar vreau să vă arăt câteva lucruri. În primul rând că Domnul Iisus își începe și își termină expunerea cu un avertisment. Atât în versetul 4, cât și în versetul 24 și 26 spune așa: băgați de seamă să nu vă înșele cineva. La fel și la sfârșit spune că se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Iată că v-am spus dinainte. Deci dacă vă vor zice iată-l în pustie să nu vă duceți acolo, iată-l în odăițele ascunse să nu credeți, căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Deci începe și își termină briefing-ul cu un avertisment: nu vă lăsați păcăliți. După aceea, un alt lucru pe care vreau să vi-l arăt aici în pasajul ăsta este că el le dă un indiciu ucenicilor, un indiciu ciudat. Spune așa, în versetul 37 din capitolul 24: cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Într-adevăr, cum erau zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic până când a venit potopul și i-a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Cum a fost în zilele lui Noe, așa va fi și la venirea Fiului Omului. E un indiciu ciudat pe care trebuie să-l înțelegem. Dacă nu-l înțelegem, nu vom înțelege nici contextul venirii Domnului Iisus. Deci, întrebarea se pune: ce înseamnă cum au fost zilele lui Noe? Și hai să vedem ce putem să scoatem din pasajul ăsta. Cum au fost zilele lui Noe? În primul rând, primul lucru pe care îl observăm aici este că primele două versete sunt o propoziție, sunt o singură propoziție. Spune: când au început oamenii să se înmulțească pe fața pământului, li s-au născut fete. Deci e vorba despre oameni în general și fete în general. Fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste pe acelea pe care și le-au ales. Ok, o întrebare: cine sunt fiii lui Dumnezeu? Fiii lui Dumnezeu se referă în Biblie, deci termenul ăsta, dacă îl urmărim prin Biblie, se referă doar la creațiile directe ale lui Dumnezeu. Deci Adam e fiul lui Dumnezeu, îngerii sunt numiți fiii lui Dumnezeu. În Iov, dacă citim în Iov, acolo e vorba despre, în capitolul 1, unde spune că fiul lui Dumnezeu s-a adunat în prezența lui Dumnezeu și Satan a venit și el acolo și Satan e unul dintre îngeri. Da? Deci era vorba despre adunarea îngerilor, adunarea îngerilor în prezența lui Dumnezeu, și atunci Dumnezeu îl întreabă pe Satan unde a fost și se declanșează tot conflictul din nou. Septuaginta, traducerea în greacă a Vechiului Testament, traduce cu termenul ăsta Fiul lui Dumnezeu cu îngeri. Deci în Septuaginta citim: îngerii au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste pe acelea pe care și le-au ales. Termenul în ebraică e Bene Elohim, creații directe ale lui Dumnezeu. Există o învățătură care e prevalentă în biserică, din păcate, care spune că Fiul lui Dumnezeu se referă la linia lui Set și că fetele oamenilor se referă la fetele din linia lui Cain. Dar, cum am zis, în Biblie termenul ăsta de Fiul lui Dumnezeu se referă doar la creațiile directe. Deci noi nu suntem creații directe ale lui Dumnezeu, noi suntem născuți. Așa cum am citit în capitolul 4, la sfârșit spune că Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui și a pus numele de Set. Set nu este Dumnezeu. Asta suntem de acord cu toții, că Set nu e Dumnezeu. Deci atunci Fiul lui Dumnezeu nu se poate referi la urmașii lui Set. Și am citit în primul verset că oamenilor în general li s-au născut fete în general. Deci dacă ar fi vorba despre băieți, fiii lui Set, nu vedem fiicele lui Set aici. Numai despre fiii lui Dumnezeu, nu despre fiicele lui Dumnezeu. Bun, deci dacă fiii lui Set, urmașii lui Set, și-au luat de neveste pe fiicele lui Cain, atunci ce se întâmplă cu fiicele lui Set? Erau urâte sau ce? De ce nu și-au luat neveste dintre fiicele lui Set? Deci nu e rațională explicația asta. Plus că dacă există diferența asta între cele două linii, linia mesianică a lui Set și linia păcătoasă a lui Cain, atunci de ce nu sunt mai mulți urmași ai lui Set care să intre în arcă, nu? Numai Noe. Aici e mai mult decât atâta, decât diferențieri între liniile. Și o să vedem imediat ce e mai mult. Plus că Enos, dacă țineți minte, care e fiul lui Set, declanșează prima apostazie, cum am văzut. Am vorbit. Și mi-am făcut tema de acasă și acum pot să-ți explic care e acolo. În versetul 26 din capitolul 4 spune așa: lui Set i s-a născut și lui un fiu și i-a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Este traducerea în românește. Dar e o traducere greșită. Pentru că cuvântul care e tradus aici, a început, kalal, tradus cu a începe, verbul a începe. În ebraică, kalal are ca sens principal, deci sens principal, sensul de a profana. Deci ăsta e versetul în ebraică și sună cam așa: az, kalal, kara, Shem Jehova. Așa transliterate cuvintele. Da. Az, halal, kara, Shem Jehova. Și traducerea e așa: atunci, az, atunci, halal, blasfemie sau a profana, kara înseamnă a proclama, Shem înseamnă numele, Jehova. Deci atunci au început oamenii să profaneze, sau atunci au profanat, au adus, au proclamat blasfemii la numele lui Jehova. Deci Enos a declanșat prima apostazie. Deci nu există chestia cu linia lui Set, cade. Bun, după aceea avem fetele oamenilor, fete în general și oameni în general. Un alt lucru care îl vedem aici în versetul ăsta, în versetul 2, este că oamenii a căror fete au fost luate de fii îngerilor și nici fetele nu au avut un cuvânt de spus aici. Versetul ne sugerează că fiul lui Dumnezeu și-au luat cu forța nevestele astea. N-au avut prea mult de spus părinții fetelor. Dacă ar fi să credem chestia cu Set și Cain, atunci cum să iasă din unirea asta asemenea progenituri? Deci cuvântul de aici, care e tradus în românește uriaș, este nefii, care în ebraică înseamnă cei decăzuți. În greacă, în Septuaginta, e tradus cu cuvântul gigantes, de unde avem noi giganți sau uriași. Gigantes nu înseamnă mare, înseamnă născut din pământ. Oamenii ăștia se întâmplau să fie uriași, da? Și sunt o mulțime, nu avem timp să intrăm în chestiile astea, dar sunt o mulțime de consemnări ale uriașilor în istorie. Benot Adam, fetele lui Adam, care Adam înseamnă omenire, da? Fetele oamenilor. Adam nu este Cain, da? Adam e Adam. Deci așa cum Set nu-i Dumnezeu, nici Adam nu-i Cain. Versetul ăsta este un verset care iar e tradus foarte rău aici în românește. Versetul 4. Uriașii erau pe pământ în vremurile acelea. Vremurile acelea se referă la zilele lui Noe. Și după aia zice, și chiar după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor, îi aiurea tradus. Nu-i tradus bine, după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor. Ar trebui să fie tradus după aceea, când s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor și le-au născut ele copii, aceștia erau viteji, au fost viteji întotdeauna. Cuvântul ăsta care e tradus din vechime poate îi are sensul de veșnicie, în permanență. Deci știi, și au fost tradus din vechime. Ceea ce nu-i. Deci poate fi tradus și din vechime, dar aici nu are sensul ăsta. Este din totdeauna. Întotdeauna când îngerii s-au împreunat cu oamenii, au avut ca și rezultat nefilim. Uriașii. Gigantes. Și o să venim imediat câteva chestii legate de uriașii ăștia. Spune, aceștia au fost întotdeauna puternici. Hagiberim. Astea erau progeniturile din căsătorile astea ale îngerilor cu fetele oamenilor. Bun, mergând mai departe, o să vorbim puțin despre nefilim, despre uriașii ăștia. În versetul 9 vedem un lucru că se spune despre Noe, că era un om neprihănit și fără pată în generația lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Cuvântul ăsta, fără pată, e un termen tehnic. Tamim. Înseamnă fără defect. Și se referă întotdeauna în Vechiul Testament, se referă la jerte. Când, știți, când Dumnezeu îi spune lui Moise să aduci ca și jertfă un miel care e fără cusur și fără pată. Curat. Deci, se referă întotdeauna la un cusur fizic. La o chestie fizică. Noe avea o particularitate foarte interesantă. Nu avea niciun cusur în genealogia lui, în generația lui, în genele lui. Asta e ideea. Și o să vedem imediat unde ajungem cu toată chestia asta. Da, nefilimii. Deci, îngerii căzuți au relații cu fetele oamenilor, da? Am ajuns la concluzia asta până acum, și au ca și progenituri hibrizii ăștia, nefilimii, care sunt diferiți din punct de vedere genetic. Și atunci Dumnezeu, văzând lucrul ăsta, zice, trebuie să distrug omenirea. În Iuda, versetul 6, o să vedem puțin acolo ce spune Iuda despre pasajul ăsta. Haideți să citim. Iuda, versetul 6. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Cuvântul ăsta, locuința, este oiketerion. Versetul 6. Și ca și Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se deduseră și ele la curvie, au poftit după trupul altuia sau trup străin. În greacă există două cuvinte pentru altul. Alos, care înseamnă alt de același fel, și heteros, care înseamnă alt de alt fel. Aici altuia e heteros. Da? Ne stau înainte ca o pildă. Ce s-a întâmplat în Sodoma? Ce-a vrut să facă orașul, tot orașul ăla? A venit la Lot acasă să... Ce bărbați? Cei doi îngeri, da? Erau doi îngeri acolo. După aceea, deci țineți minte cuvântul ăsta, termenul ăsta de oiketerion, care este întâlnit într-un singur alt loc în Biblie și o să mergem și acolo. În 1 Petru, capitolul 3, versetul 19, Petru face referință la același episod. Îi vorbește despre faptul că Iisus se duce să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fusese răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un număr mic de suflete, și anume 8. Deci, Iisus, după ce învie, merge să propovăduiască acestor duhuri din închisoare. Din închisoare este, termenul ăsta din închisoare este Hades. Tartar, care este în greacă este folosit pentru, o să vedem mai târziu puțin. În Iuda 6 și 7, îngerii sunt pedepsiți pentru că și-au părăsit locuința, oiketerion, și pentru că, la fel ca și cei din Sodoma, au curvit cu carne străină. Da? În 1 Petru se leagă pasajul, deci îngerii ăștia care au curvit, Petru îi conectează cu zilele lui Noe, da? La fel și în 2 Petru, capitolul 2, versetul 4 și 5. Spune așa, căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc, adică în tartar, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată, și dacă n-a cruțat el, și n-a cruțat el lumea veche, ci a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii împreună cu alți 7 inși, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți. Deci, Petru leagă pe îngerii ăștia care stau în închisoare, în tartar, pentru că și-au părăsit oiketerion, locuința, și au curvit cu oamenii de episodul lui Noe. Deci, e clar până acum, nu? Oiketerion este întâlnit într-un singur loc în Biblie, în 2 Corinteni 5:2. Hai să vedem ce zice acolo 2 Corinteni 5:2. Și gemem în cortul acesta, plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc, cu oiketerion. Da? Deci, ce noi tângim să fim îmbrăcați cu, locuința noastră cerească, trupul nostru spiritual, îngerii au renunțat la el. L-au părăsit. De ce? Ca să curvească cu fiicele oamenilor. Există în consemnări despre lucrul ăsta în toate mitologiile. În mitologia greacă știm că zeii au coborât pe pământ și s-au împreunat cu oamenii și din împreunarea asta au ieșit titanii, da? Cei născuți din pământ. Și titanii s-au răzvrătit împotriva lui Zeus și Zeus i-a aruncat unde? În Tartar. Da? În greacă se spune titan, în caldeană se spune șeitan și în ebraică se spune satan. Deci, și Gilgameșul vorbește despre zeii care au coborât pe pământ și s-au împreunat cu oamenii. La fel, amerindienii, deci indienii, dacă ați citit biografia lui Buffalo Bill, ați auzit de Buffalo Bill. El le spune acolo că a întâlnit un trip de indieni care aveau ca și legendă, în legendă despre oamenii din stele. Așa îi numeau ei, oamenii din stele, care erau atât de mari încât puteau să fugă după bizoni, să-i prindă și să-i omoare cu mâna liberă, să le sucească gâtul. Și le era frică de oamenii cu 6 degete. Deci de aia ei salută așa. Întotdeauna salutul indienilor era cu mâna dreaptă sus, mă rog, eu am ridicat stânga, dar mâna dreaptă sus ca să arate că n-are 6 degete. Deci titanii ăștia erau parțial terestri, parțial sau zeități. Cum îl cheamă? Hercule era un titan, sunt practic consemnați în toate mitologiile. Bun. Planul lui Satan de la bun început a fost să saboteze planul lui Dumnezeu, da? În momentul în care Dumnezeu i-a zis, dușmănie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța femeii, atunci Satan a încercat să saboteze de atunci a început. Și îl vedem pe Cain că încearcă să-l omoare pe Abel. Aici încearcă să polueze linia mesianică, să o polueze genetic. Și așa mai departe. Deci e vorba despre Nimrod, despre faptul că se răzvrătește și se proclamă Dumnezeu și așa mai departe. Deci e prima religie. În momentul în care Dumnezeu îl izolează, deci își limitează planul la Avram, Satan îl atacă și pe Avram. După ce Dumnezeu îi promite lui Avram că îi va da țara promisă peste 400 de ani, Satan așează acolo un teren minat. Și ce se întâmplă acolo? Geneza 6:4 spune așa: și după aceea, de cât ori de câte ori, ar fi o traducere liberă, ori de câte ori s-au împreunat îngerii căzuți, bineînțeles, cu fiicele oamenilor, le-au născut nefilim. Și în Geneza citim despre Refaim, Zamzumim, Emim și Horim. Sunt 4 popoare despre care Dumnezeu îi zice lui Iosua să le radă de pe suprafața, să nu lase niciun supraviețuitor. Și cele 12 iscoade ale lui Israel ce raportează? De fapt 10 dintre cele 12 ce raportează? Sunt uriași, suntem ca niște lăcuste față de ei. De urmă, David cu cine se luptă? Cu Goliat. Și când s-a dus să se lupte cu el, ce ia? Ce face? Ce și-a luat cu el? Și-a luat toiagul, și-a luat praștia, da? Și în tolbă ce și-a pus? 5 pietre. De ce și-a pus 5 pietre? Credea că o să rateze sau... Nu, el vrea să se lupte cu toți 5, toți fiii lui Gat. Vrea să-i omoare pe toți. Hai să vedem acum câteva caracteristici ale îngerilor. În primul rând că îngerii apar întotdeauna în formă umană. Deci nu apar ca și șerpi sau ca și, nu știu mai ce, alte animale. Apar în Biblie, deci întotdeauna apar ca și oameni. La Sodoma, în cazul îngerilor care au mers la, se întâlnesc cu Avram și așa la stejarii lui Mamre și Sodoma și Gomora, la înviere și la înălțarea lui Domnul Iisus, lui Gideon ce aia apare? Un înger, dar era un om de fapt. Pe Petru îl scoate din închisoare un înger, formă umană. Pe urmă sunt capabili de interacțiune fizică, da? Vorbesc, ating, mănâncă, se luptă. Îngerul morții din Egipt, într-o noapte, a omorât toți primii născuți, de la vite până la primul născut al lui Faraon, da? Într-o după masă, un înger obișnuit, nu un arhanghel, nu un ieruvim, a omorât 185.000 de sirieni. Deci nu-i de jucat cu îngerii. Iisus spune despre îngeri că nu se căsătoresc, da? Deci el e întrebat de către saduchei, care nu credeau în înviere. Vine și spune, uite-te, spune o întâmplare, o chestie teoretică. E omul ăsta care are o nevastă și moare. Și nevastă s-a nu apucat să-i lase urmași și după aia vine frate-s-o, care trebuia să-i, conform legii, conform Torei, trebuia să-i lase prim urmaș fratelui lui care a murit, și ăsta moare, fără urmaș. La fel și al treilea și al patrulea frate. Și moare și nevasta într-un final. Și a cui nevastă o să fie la înviere? Deci eu vreau să-l ridiculizeze puțin legat de înviere. Și atunci Iisus le spune: vă pierdeți în prostii pentru că nu știți nici puterea lui Dumnezeu și nici cuvântul lui Dumnezeu. Nu știți că oamenii la înviere vor fi ca și îngerii și nici nu se vor mărita și nici nu se vor însura, ci vor fi ca îngerii. Și de aici deducem că îngerii nu se căsătoresc în cer, da? Deci în împărăția lui Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că nu sunt capabili de sex, da? Și dacă își părăsesc locuința cerească, că nu pot să facă, n-au tehnologia, n-au puterea să aibă interacțiune sexuală cu oamenii. Și apar întotdeauna ca și bărbați, un alt lucru. Deci nu este niciun înger care să se fi apărut ca și femeie. Și întotdeauna fiul lui Dumnezeu, nu fiicele lui Dumnezeu. Pe de altă parte, multă lume nu face nicio distinție între demoni și îngerii căzuți. Este o distinție, pentru că demonii, care îi vedem în Evanghelii, oamenii demonizați, oamenii posedați de demoni, deci îi vedem că, în primul rând, că nu se pot materializa. Ei au nevoie de o gazdă să posede pe cineva. Sunt fără putere în afara unei gazde și avem ca și exemplu și sunt totdeauna în căutarea unei gazde. Și avem exemplu din episodul din Gadara, da? Când vine Iisus, ajunge în ținutul gadarenilor și merge și iese în întâmpinare un om posedat. Demonul care era acolo, când întreabă Iisus, îi spune: cum te cheamă? Spune: legiune, că suntem mulți, da? Legiune era formată din 10 centurioane, știi? Deci dintr-o mie de oameni în armata romană. Deci legiune înseamnă că erau 1000 de demoni în omul respectiv. Și atât în Matei cât și în Luca este consemnată o învățătură a lui Iisus, în Matei 12, versetul 44, care spune așa. În versetul 43, de fapt: Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă și nu o găsește. Deci vedem că duhurile astea, că demonii, sunt totdeauna în căutarea unui loc de odihnă, un loc unde să locuiască. Și nu o găsește. Atunci zice: mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit, și când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și ea cu el și alte 7 duhuri mai rele decât el. Intră în casă, locuiesc acolo și starea din urma omului acestei ajunge mai rea decât cea din tâi. Tot așa se va întâmpla și cu acest neam viclean. El face o comparație între omul posedat și neamul ăsta. Dar ce învățăm de aici? Învățăm că demonii caută gazdă pe de o parte și au nevoie de o invitație, da? De casa curățată și de ușa deschisă. Deci îi o diferență mare între îngeri și demoni, între îngerii căzuți, îngerii lui Satan, și demoni. Demonii sunt duhurile, deci bine, asta e o supoziție, clar, nu există dovadă. Sunt duhurile nefilimilor. Duhurile care nu au loc în locuința morților. Demonul din Gadara ce zice? Nu mă arunca în Tartarus, ci poruncește-mi să mă duc în porci ăștia, în turma asta de porci. Deci ei sunt niște hibrizi, asta e ideea. Nefilimii ăștia. O să ne oprim aici, dar ca să sumarizez. Domnul Iisus spune, așa cum a fost în zilele noi, așa va fi și la venirea omului. Este de așteptat că înainte de venirea omului, Satan va face exact același lucru, aceleași tertipuri. Și vă sugerez că toate aparițiile astea extraterestre, în care sunt oameni care spun că au fost abuzați de extraterestri. Era o femeie, deci în Brazilia, o femeie care a fost închisă, era închisă în închisoare pentru nu știu ce, și la un moment dat a început să urle noaptea Și dimineața se trezea, deci când se trezea era plină de vânătăi și de zgârieturi și de asta, și ea afirma că cineva o violează. Și atunci au pus o gardienă, au crezut că vrea să ajungă la infirmerie sau ceva de genul ăsta, este tipuri de ale deținuților. Și au pus-o în izolator, au pus-o într-o celulă singură. Și s-a întâmplat la fel, multe nopți la rând. Ea continua să spună că un înger vine și mă violează în fiecare noapte. Și bineînțeles că a fost chemat un pastor care s-a rugat pentru ea și eu spus Evanghelia și așa mai departe, și după aia nu i s-a mai întâmplat, după ce a acceptat Evanghelia și s-a rugat pentru ea, o binecuvântat, o predat-o în mâna lui Dumnezeu și așa mai departe. Da? Deci lucrurile astea se întâmplă și astăzi. Suntem în zilele venirii Domnului, sunt ca și zilele lui Noe. Ok, hai să ne rugăm și să încheiem. Asta am uitat să precizez aici, că aici spune, unde spune că de aceea zilele lui vor fi de 120 de ani, nu se referă la vârsta omului, ci se referă la faptul că Dumnezeu din momentul ăsta le mai lasă oamenilor încă 120 de ani, timp în care să se pocăiască, până când va veni potopul. Nu se referă la vârsta oamenilor. Se spune așa, Duhul meu nu va rămâne, sau traducere, nu se va luptea pururea în om, știi, sau cu omul, căci și omul nu este decât carne păcătoasă, totuși zilele lui vor fi de 120 de ani. Deci, zilele care i-au mai rămas omenirii